rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Święta za pasem. Zabierz swoją rybkę i idźcie razem do Tesco po świeżego karpia. Bo dzisiaj w Tesco żywe polskie karpie królewskie po 8,89 za kilogram. Tylko 8,89 za kilogram żywego karpia w hipermarketach Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed 17 jeszcze w Trójce czas na informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Nawigatora, Arkadiusz Ekiert. Zaczynamy od dwóch dobrych informacji. Pierwsza to taka, że w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 6 na odcinku Wejherowo-Lęborg w pobliżu miejscowości Boże Pole Wielkie nie ma już utrudnień. Mówiłem godzinę temu, że tam doszło do wypadku. Dwa samochody się zderzyły i był wprowadzony ruch wahadłowy. Teraz już nie ma tych utrudnień. No i nie ma też utrudnień w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 35. Bez problemów powinniśmy przejechać odcinek Świdnica-Wrocław, zwłaszcza w pobliżu miejscowości Wojnarowice, gdzie zderzyły się aż trzy samochody osobowe. Droga już została odblokowana, jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie odwołano jeszcze komunikatu o utrudnieniu w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 12 i prawdopodobnie te utrudnienia potrwają jeszcze do 17.30 na odcinku Przemków-Głogów w pobliżu miejscowości Burczyna. Tam jest ruch wahadłowy. To wszystkie informacje dla kierowców. Kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz już 17, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 grudnia, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejny kandydat na prezydenta, za chwilę powiemy, kto nim jest i dlaczego kandyduje. Będzie też o pionierskim projekcie, który ma pomagać dzieciom z autyzmem odnajdywać się w codzienności i ostrzeżenie przed szaleństwem zakupów przed świętami. Janusz Palikot ogłosił, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Dlaczego? Bo jak tłumaczy lider Twojego ruchu, Polska potrzebuje aktywnej prezydentury. Jak pokazały te ostatnie wybory, jest w Polsce wola społeczna, by dokonać znacznie większej liczby zmian, niż dzisiaj są skłonni zaakceptować to politycy. Zmian, które powodują, że w Polsce każdy, zarówno człowiek wierzący, jak i o innej orientacji seksualnej, czy o jakichkolwiek innych mniejszościowych poglądach, może pełnić najważniejsze funkcje w państwie i może być równy. W ubiegłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość zatwierdziło kandydaturę Andrzeja Dudy jako tego, który będzie walczył o urząd prezydenta. SLD mimo prób na razie nie znalazł kandydata. Nie wiadomo, czy własnego wystawi Polskie Stronnictwo Ludowe. Sondaże dają na pół roku przed wyborami pozycję faworyta obecnemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, ale on jeszcze nie ujawnił, czy będzie się ubiegał o drugą kadencję. Wejdą w codzienność dzieci z autyzmem, żeby lepiej przygotować je do życia wśród innych ludzi. Fundacja Żółty Latawiec z Siedlec rozpoczyna realizację pionierskiego projektu Rozkład jazdy dla autysty. Ma on pomagać dzieciom z tym zaburzeniem odnajdywać się w codzienności, bo jak tłumaczy prezes fundacji Barbara Sienkiewicz, sama praca w salach terapeutycznych to za mało. Będziemy chodzić do domu, będziemy chodzić do przedszkoli i szkół, pójdziemy ściąć włosy do fryzjera, będziemy musieli zamówić sobie pizzę i za nią zapłacić i to są takie momenty w życiu młodego człowieka, które są dla nich bardzo stresujące i chcemy w tych momentach być i im pomagać. Barbara Sienkiewicz podkreśla, że ludzie nadal zbyt mało wiedzą o autyzmie i nie wiedzą, jak odnosić się do osób z tym zaburzeniem. Tymczasem staje się ono epidemią społeczną XXI wieku. W Polsce ciągle brakuje miejsc, w których mogłyby się realizować zwłaszcza osoby dorosłe z autyzmem. Osoby, które są w ciągłej terapii, bo mają szkołę, mają terapię i mają zajęcie, nie siedzą w domu. Natomiast po skończeniu szkoły nie ma dla nich w tej chwili żadnej alternatywy. Takich zakładów chronionych czy zakładów aktywności zawodowej jest wciąż za mało, więc naprawdę liczymy na to, że tutaj państwo polskie pomoże nam w tym. Autyzm jest złożonym zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych 3 lat życia. Ma wpływ na rozwój mózgu, zniekształca prawidłowy odbiór świata poprzez zmysły. Dotknięcie autyzmem inaczej reagują na światło, dźwięk, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból i w końcu inaczej okazują swoje emocje. Twórcy obsypanej europejskimi nagrodami filmowymi Idy wrócili już do Warszawy. Wczoraj podczas gali w Rydze film Pawła Pawlikowskiego otrzymał m.in. tę najważniejszą nagrodę za najlepszy film. Agata Kulesza, która zagrała jedną z dwóch głównych ról w Idzie, pytana przez dziennikarzy na lotnisku o wrażenia, mówiła, że bardzo się cieszy, iż film został doceniony za granicą. Powinniśmy być dumni, że takie dzieło filmowe poszło w świat i że świat tak szeroko to komentuje. I z tego się bardzo cieszę. Jestem dumna, że wzięłam udział w tym filmie. Jestem dumna z Pawła, z Łukasza, z całej ekipy Idy, która też powinna wziąć sobie głęboko do serca, że to również ich zasługa, bo świetnie pracowali. Czysta radość. Twórcy Idy otrzymali w Rydze nagrody za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz i najlepsze zdjęcia. Film zgarnął także nagrodę publiczności. Kilka dni temu został nominowany do Złotych Globów w kategorii produkcji nieanglojęzycznej. Według ekspertów nie jest też bez szans w rywalizacji o Oscara. I na koniec przypominamy ostrzeżenie przed niepotrzebnym gromadzeniem rzeczy, czyli kupowaniem. Trwa przedświąteczne szaleństwo i handlowcy dobrze wiedzą, jak namówić nas na kupienie czegoś, czego wcale nie potrzebujemy. Wielu z nas już nieraz się na to nabrało. Kupowałam pod wpływem chwili. Właśnie grała muzyka, było przyjemnie. To zdarzało mi się kupować rzeczy zupełnie mi nieprzydatne. A teraz coraz to rzadziej to robię, chociaż przyznaję się, że zakupy spożywcze robię właśnie pod wpływem impulsu, na zasadzie, że a może się przyda, po czym po święta okazuje się, że się nie przydało. Pamiętajmy, że święta i po świętach, a potem także trzeba robić zakupy i płacić rachunki. A o 18 w Trójce kolejny serwis. Zapraszam. Wieczorem i w nocy na Dolnym Śląsku, na Mazowszu, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie nadal możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniejsza noc na Suwalszczyźnie, tam -2 stopnie. Najwięcej będzie na termometrach na Dolnym Śląsku, +2, a na krańcach północno-wschodnich mgły. Jutro trochę więcej rozpogodzeń niż dzisiaj, ale nadal miejscami opady deszczu, a na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie 2 stopnie powyżej zera, na południowym zachodzie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. I niskie ceny od Lidla! A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana! A do tego już od jutra soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu witamy dziś wspólnie Michał Gąsiadowski i Tomasz Gorazdowski. Patrzymy za okno, zimy na razie ani widu, ani słychu, ale proszę nam wierzyć, że są miejsca, gdzie jest śnieg, zatem tam zjeżdżają, skaczą, ścigają się na lodzie i śniegu. Przyjrzymy się, co działo się w dyscyplinach zimowych i można powiedzieć tak zbiorczo, że szału nie było. W sumie najlepiej spisały się nasze panczynistki. Ten bieg drużynowy wychodzi coraz lepiej, widać, że w nas jest potencjał, który próbujemy wykorzystać. Jest radość, super walka była. I nasi panczyniści, o tym już za moment. No właśnie, niedobrze skończyły się dla nas, choć nadal trwają Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet. Po sromotnym laniu od Dunek o półfinale można zapomnieć. Po takim meczu nie ma innej opcji, wysypisko śmieci. Oj, surowa ocena. No i też okazja do wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Będzie dziś też o sporcie, chociaż w zasadzie czy to jest sport, czy tylko forma aktywności fizycznej. Zaraz będzie głośno. Będzie głośno, trenerze, bo? Krzyki i płacz. Okej, wszyscy przy sztangach, ustawiamy się. Na początek. W crossficie, bo o tym będziemy mówić, uczestnicy fundują sobie łzy na własne życzenie, ale za to potem jakie ciało, jaka forma. Profesjonalny sport coraz częściej wymaga pomocy. Pomocy specjalistów. Skopiowano mnie tam do komputera razem z napięciem mięśniowym, siłą mięśniową. Znaleźliśmy moje słabe punkty, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Być skopiowanym przez komputer to jest coś. A jeśli są braki, zapraszamy na crossfit. A wszystko po to, by szybciej niż dotychczas pomknąć na nartach w dół. Zajrzeliśmy też z krótką gospodarską wizytą do Monachium, do Roberta Lewandowskiego. Czas na pierwsze podsumowania jego pobytu w tym mieście. Przeważnie to pierwsze pół roku jest takie czasami zwariowane, że tak powiem, ale myślę, że z biegiem czasu to wszystko się unormuje. Będzie też o nowej jakości w sportowym życiu Agnieszki Radwańskiej, której trenerką została konsultantka, i to jaka konsultantka? Martina Navratilova. Chyba to bardziej pochodzi z męskiego tenisa, bo tam jest to dość popularne. Aczkolwiek dlaczego nie spróbować, tak samo w kobiecym tenisie, i mam nadzieję, że faktycznie uda mi się z taką osobą wygrać pierwszy szlema. To oczywiście u nas nie wszystko. Naszym gościem po godzinie 18 będzie himalaista Adam Bielecki, który za moment rusza na zimową wyprawę na K2 w znakomitym towarzystwie. Podsumujemy Ekstraklasę, bo przecież to już ostatnia kolejka w tym roku T-Mobile Ekstraklasy, a zatem od polskiej piłki trochę odpoczniemy. Będzie konkurs piłkarski, sprawdzimy co w NBA, ciekawie było w ligach zagranicznych. Jednym słowem, działo się i dziać się będzie. 22 i 7 trójek oraz 71 335, kontakt SMS-owy z nami jak najbardziej wskazany. Zapraszamy, no i proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19. I na Facebooku, i na Twitterze też. Sport w trójce. A teraz najważniejsze dzisiaj wydarzenia. Justyna Kowalczyk odpada w sprincie i rezygnuje ze startów w tym roku. Nasza najlepsza biegaczka nie przebrnęła dziś w Davos eliminacji sprintu techniką dowolną. Zajęła dopiero 53. miejsce. Polka poinformowała, że do końca tego roku nie zobaczymy jej już w żadnych zawodach Pucharu Świata. Pobiegnie w imprezie niższej kategorii w Austrii. W finale sprintu pań w Davos pobiegło 5 Norweżek i Szwedka. Wygrała Esberg przed Falą i Brunli. Marit Bjergen była czwarta. Do półfinału sprintu wśród mężczyzn awansował tymczasem Marcin Staręga. W półfinale zajął jednak 5. miejsce i w finale go zabrakło. Skoczkowie w Niżnym Tagile wypadli bez błysku i to jest dość łagodne określenie. Żaden z Polaków nie awansował do finałowej serii. Niebezpieczny upadek miał Dawid Kubacki. Podmuch wiatru obrócił go w powietrzu. Polek upadł, wypięła się narta, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Wiatr szalał dziś na skoczni, na której wielu zawodników miało problemy. W połowie serii finałowej sędziowie zdecydowali o jej odwołaniu. W tej sytuacji wygrał Niemiec Severin Freund, drugi był Norwek Andreas Fenemel, a trzeci Austriak Stefan Kraft. A panczyniści nie zwalniają tempa. Jan Szymański znowu wygrał wyścig na 1500 metrów. Znowu, bo zwyciężył także tydzień temu w Berlinie, w związku z tym został liderem cyklu. Szóste miejsce zajął Konrad Niedźwiecki, a ósme Zbigniew Brudka. I przed chwilą, dosłownie kątem oka, zobaczyłem, że Artur Waś na 500 metrów znowu zajął drugie miejsce, czyli tak samo jak w piątek. W short tracku, ale w Szanghaju startowała za to Natalia Maliszewska, zajęła siódme miejsce na 500 metrów. W biatlonowym Pucharze Świata w Hochfilzen 11 na metę biegu na dochodzenie wpadła Monika Hojnisz. Wygrała znowu Finka Makarainen. Wśród panów zwyciężył startujący z 7 miejsca Francuz Hurkacz. Alpejczycy ścigali się w Ore w Szwecji, slalom wygrał Austriak Marcel Hirscher i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugi był Niemiec Felix Neureuther, a trzeci, i to wielka niespodzianka, Rosjanin Aleksander Horoszyłow. Pod koniec audycji jak zwykle podsumujemy wydarzenia w ligach zagranicznych. Już teraz możemy jednak powiedzieć, że skończyła się fantastyczna passa Juventusu Turyn. Po 25 ligowych zwycięstwach stara dama straciła w końcu punkty, zremisowała 1-1 z Sampdorią Genua. W lidze angielskiej grały Manchester United i Liverpool i co? Czerwone Diabły zwyciężyły i to 3-0 po golach Runeja Maty i Van Persiego. O lidze angielskiej oczywiście też powiemy pod koniec audycji. A w T-Mobile Ekstraklasie grają Podbeskidzie z Zawiszą. Jest 86. minuta tego meczu. Podbeskidzie prowadzi 2-1. Jakby się tak dobrze zastanowić nad sportami zimowymi, to trochę zmienił się układ sił, bo to jest kolejny weekend, w którym w sportach zimowych najlepiej wypadli panczyniści. Może nie tak dobrze jak tydzień temu w Berlinie, ale też było świetnie. Artur Waj zajął drugie miejsce w wyścigu na 500 metrów. Polak radzi sobie świetnie i na lodowisku, i zanim wystartuje. Wydaje mi się, że to dlatego, że ja w ogóle o tym nie myślę. Staram się przynajmniej o tym nie myśleć. Wiadomo, że różne rzeczy się tam skradają do tej głowy przed samym startem. No taki jest umysł człowieka, że w tych ciężkich sytuacjach różne rzeczy zaczynają przychodzić do głowy. Ja staram się do końca skupiać się na swoim zadaniu, na jeździe, na tym, żeby jeździć jeszcze lepiej niż poprzednim razem, prawda? Są rzeczy zawsze, które omawiamy z trenerem na bieżąco, potem pracujemy nad tym, no i staram się to zrobić w wyścigu. Dzisiaj Artur Waś także zajął drugie miejsce, a zatem ta forma jest i dobra, i stabilna. Jego marzenie to być Usainem Boltem na łyżwach. Jak tak dalej będzie trenował i wdrażał w życie plany treningowe, to no myślę, że jest niedaleko tego. Na podium znowu stanęła drużyna pań. Tym razem zajęły trzecie miejsce, a pojechały w składzie Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak i Aleksandra Goss. Trudno się dziwić, że Aleksandra Goss była wyjątkowo zadowolona. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że cel był taki, żeby wejść po prostu w ósemkę mistrzostw świata. Nikt nie wierzył, że staniemy na podium, a my udowodniłyśmy, że stanowimy drużynę i potrafimy przejechać bardzo dobry bieg. I coraz lepiej jeździ ta drużyna. Katarzyna Woźniak dodaje, że start w Herenveen był próbą generalną przed mistrzostwami świata na tym samym torze, a to oznacza, że za mniej więcej 2 miesiące Polki będą bić się o medale. Strasznie się cieszymy. My jechałyśmy w parze z Niemkami, więc dopiero przed ostatnim okrążeniem usłyszałyśmy, że jesteśmy na styk. Tak to jechałyśmy swoje. Myślę, że ten bieg drużynowy wychodzi coraz lepiej. Widać, że w nas jest potencjał, który próbujemy wykorzystać coraz większą szansą, żeby na tych mistrzostwach świata w końcu pokazać, zawalczyć o medal. Jest radość, super walka była. Tym razem gorzej spisała się drużyna męska. Polacy zajęli dopiero 6. miejsce. Zbigniew Brudka ewidentnie nie wytrzymał albo tempa, albo walki z urazem pachwiny. Ta drużyna była dzisiaj o wiele słabsza niż to, na co nas naprawdę stać. Dzisiaj było też wiele chaosu w naszym biegu i no, troszeczkę niepokoi to. No, musimy wyciągnąć z tego wnioski. Staliśmy zimny prysznic, taktycznie po prostu też zepsuliśmy zmiany. Przez to się wkradł chaos w naszym biegu. Zimny prysznic czasami się naprawdę przydaje. Czekamy na kolejne fantastyczne weekendy z panczenistami. Taki zimny prysznic na naszych skoczków doleje chyba od początku tego sezonu, bo w skokach narciarskich nie jest tak dobrze jak w panczenach, ale widać jakieś tam światełko w tunelu. Wszyscy Polacy awansowali do konkursu, a Piotr Żyła po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w czołowej dziesiątce. W piątek był 10. Trener Łukasz Kruczek w wywiadzie dla skijumping.pl przyznaje, że z każdym konkursem będzie coraz lepiej. Takie założenia są, żeby spokojnie wszystko odbudowywać. Wiadomo, że gdzieś chcielibyśmy, żeby to było już tak, jakby to miało wyglądać jak takie optimum. Natomiast widzimy postęp u wszystkich zawodników, którzy skaczą. Te skoki wyglądają przyzwoicie, zaczyna to wszystko funkcjonować. Jeszcze może nie zawsze do końca jest szczęście z warunkami. To szczęście też jest elementem rywalizacji sportowej i to trzeba mieć. Musimy też pracować nad tym, żeby no, mieć troszeczkę lepsze numery startowe, bo tak jak widzimy, kolejny konkurs, gdzie wiatr jest takim jakby nieodłącznym elementem konkurencji i widać na to, że jak się ma numer z tyłu, to jest jednak troszeczkę łatwiej. Raz, że warunki, dwa, taka skocznia. Na tej skoczni raczej nie odlatuje się bardzo daleko. To jest skocznia, można powiedzieć, taka mniejsza z większych i tym się charakteryzuje. Podobnie tak, jakbyśmy zeszli na skocznię normalną, tam będzie już w ogóle dla wszystkich zawodników skakanie w jedną dziurę i tylko współczynniki będą decydować o tym, jakie miejsce się zajmie. Dzisiaj były i dziury, i były podmuchy wiatru. Niebezpiecznie zreguły się na skoczni. Sędziowie odwołali drugą serię. Wygrał Niemiec Severin Freund, drugi był Norwek Anders Fanamel, a trzeci Austriak Stefan Kraft. Żaden z Polaków nie zakwalifikował się do finałowej 30. Aha, no i przy okazji skoków narciarskich przypominamy o konkursie organizowanym razem z Eurosportem. W tym tygodniu pytanie dla internautów. Chodziło o hasło wspierające wybranego polskiego skoczka występującego w piątkowych kwalifikacjach, a wygrało hasło wczoraj Małysz, dzisiaj Stoch, jutro mistrzem będzie Kot, a z nagrodą główną jest wyjazd w Alpy Austriackie. Na koniec biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk zapowiedziała, że na razie nie możemy liczyć na jej wybitne osiągnięcia. No i rzeczywiście, w biegu na 10 km techniką klasyczną w Davos Polka zajęła dopiero 7. miejsce. Dziś w sprincie nie przebrnęła kwalifikacji. Zapowiedziała, że do końca roku robi przerwę w startach w Pucharze Świata. Paweł Wilkowicz, dziennikarz Sport.pl, nie jest tym wcale zaskoczony. Za tydzień jest Puchar Świata zmieniony doraźnie, bo nie ma śniegu w La Clusa. Tam Justyna jak najbardziej się wybierała, chciała sobie zrobić taki ostatni już obóz przygotowawczy połączony ze startami. Tam Polki miały wystawić sztafetę właśnie po to, żeby tych biegów, żeby Justyna się przebiegła jeszcze piątkę klasykiem, żeby Sylwia Jaśkowiec jeszcze przebiegła piątkę łyżwą, natomiast no, nie ma śniegu, jest Davos kolejny raz i jeszcze dwa biegi łyżwą. No i na tym etapie tego sezonu i też przygotowań do sezonu kompletnie nie ma sensu. To nie jest ten moment, kiedy Justyna ma dobrze biegać łyżwą. Po prostu wybrała zawody niższej rangi, ale takie, w których można pobiegać stylem klasycznym i będzie za tydzień biegać nawet nie dwa, ale trzy razy. No i to będzie taki już koniec jej tych przygotowań do sezonu, podczas sezonu i już od Tour de Ski. to będą normalne starty, już takie wyświeżanie się w stronę Mistrzostw Świata, więc tak naprawdę teraz to nie jest jakaś tam szczególnie niepokojące, sama ta korekta. Niepokojące jest to, że no wczoraj jednak było słabo na 10 km stylem klasycznym, chociaż myślę, że się też Justyna spodziewała, że może pierwszy raz się uda być na podium. Oj tak, Justynie ewidentnie odcięło prąd, ale miejmy nadzieję, że ten prąd znajdzie w końcu w Tour de Ski na przykład. A w Bielsko-Białej nie czekają na wyniki tak jak czeka Justyna Kowalczyk. Gdzieś pod Beskidzie dosłownie przed momentem pokonało Zawiszę Bydgoszcz 2-1. No i idzie mu coraz lepiej. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Wiesz, że jak się kupuje bilety lotnicze z wyprzedzeniem, to są one zdecydowanie tańsze. No pewnie. To możesz już powoli kupować na rzymskie wakacje w 2024 roku, bo Włosi ogłosili, że za 3 dni zgłaszają się do wyścigu Igrzyska Olimpijskie w 2024 roku i twierdzą, że wygrają z Rzymem. A już wiedzą na pewno. No twierdzą, że wygrają. To jest o tyle dziwne, że przecież 3 lata temu wycofali się z wyścigu Igrzyska w 2020 roku, które finale summa summarum powędrowały do Tokio. Ale kto zaryzykuje i dzisiaj kliknie 2024 Rzym, będzie miał bilet prawie za darmo. A myślisz, że już można? No nie wiem, szczerze mówiąc, z takim wyprzedzeniem nigdy nie próbowałem. W razie czego zostaną bilety na turniej tenisowy, no bo przecież w Rzymie także rozgrywany jest znany turniej tenisowy. A my teraz o tenisie, bo trzeba przyznać, że to była jedna z najbardziej sensacyjnych wiadomości tygodnia. Agnieszka Radwańska będzie trenować z Martiną, nie Hingis, jak się wcześniej mówiło, a Navratilową. Amerykanka czeskiego pochodzenia wygrała w swojej karierze, wiesz ile tytułów wielkoszlemowych? 29? 19 w singlu, 18 w singlu, 31 w deblu i 10 w mikście. Czyli nie trafiło. Nieźle, to robi wrażenie. Polce ma pomóc w zdobyciu jej pierwszego w karierze wielkiego szlema. Agnieszka jest bardzo podekscytowana na myśl o tej współpracy. była taka możliwość, gdzie faktycznie mogłaby się nie zgodzić, ale też byłam z tego bardzo zaskoczona, że się zgodziła, bo sama też gra legendy, dużo komentuje, więc jest duża, ale z nikim nigdy nie pracowała, więc ja się z tego bardzo cieszę, że faktycznie się zgodziła i że pracujemy od przyszłego roku. No nie wiem, czy 9 mi się razy uda wygrać Wielkiego Szlema, tym bardziej jednego, ale na razie skupmy się na jednym i oczywiście najbliżej było zawsze na Umbedonie, więc tutaj też na wierzchnię też robi dużo. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi i mam nadzieję też, że tutaj Martyna mi w tym pomoże. Zmiana będzie, ale to nie znaczy, że w zespole radwańskiej dojdzie do rewolucji. Navratilova ma być konsultantką podczas najważniejszych turniejów w roku. Poza tym wszystko pozostaje bez zmian. To jest osoba dodatkowa, konsultant, który tak naprawdę chyba to bardziej pochodzi z męskiego tenisa, bo tam jest to dość popularne i faktycznie kilka osób tak ma. W kobiecym troszkę mniej, aczkolwiek dlaczego nie spróbować, tak samo w kobiecym tenisie i mam nadzieję, że faktycznie uda mi się z taką osobą wygrać Wielkiego Szlema. W teamie nic się nie zmieniło, aczkolwiek tutaj te osoby są od wielu, wielu lat, może nie było ich widać w kamerach, ale oczywiście jest Tomek, jest Dawid, są fizjoterapeuci, jest ten od przygotowania fizycznego, więc tutaj nikogo nie brakuje. A wiadomo, Martyna jest kimś dodatkowym, który coś może wprowadzić nowego, co nie było może widać z boku i przede wszystkim też nastawić na korcie i poza kortem, co zrobi, żeby wygrać 7 meczów z rzędu. 7 meczów, bo tyle właśnie trzeba wygrać, żeby sięgnąć po tytuł wielkoszlemowy. Czy to dobry pomysł? Czy to dobre połączenie? Większość głosów jest na tak. Agnieszce potrzebny jest jakiś impuls, by wznieść się na jeszcze wyższy poziom. Czego może nauczyć się od Navratilovej? Mówi komentator tenisa w Eurosporcie i dziennikarz Przeglądu Sportowego Tomasz Wolfke. To przede wszystkim pewność rady w sytuacjach, w których Agnieszka się jeszcze nie znalazła, bo przypomnijmy, że ona tylko raz do tej pory grała w finale Wielkiego Szlema i nie oszukujmy się, była wtedy skazana na porażkę, bo walczyła przeciwko Serenie Williams w jej szczytowej formie, a Martina znalazła się w takich sytuacjach jak wielkoszlemowe finały blisko 100 razy w karierze. No to jest doświadczenie, którego nie sposób żadną inną metodą osiągnąć. Być może jest w stanie przekazać jej jakieś tajemnice stylu serve and volley, stylu zupełnie zapomnianego, szczególnie w tenisie kobiecym. Nikt tak już nie gra po zakończeniu kariery przez Justine Henin i Amélie Mauresmo, które czasami próbowały w ten sposób zdobywać punkty, a Martina była jego najlepszą realizatorką w tenisie kobiecym. W ten sposób można wygrać Wimbledon, co Martina wielokrotnie pokazywała. Ważna jest finezja, ważna jest szybkość, ważny jest refleks, instynkt i ciąg na siatkę. Jeżeli Martina będzie w stanie zaszczepić Agnieszce więcej tego ciągu na siatkę, to jest to dobry krok w kierunku wygrania Wimbledonu. Zawsze się zastanawiam, jak ktoś coś wymyśli, czemu tego czegoś ktoś nie wymyślił wcześniej. Bo przecież skorzystanie z doświadczonej zawodniczki, takiej, która ma i wyniki, miała wyniki, i ma respekt, i szacunek, i wie, o co chodzi, to posunięcie wydaje się być naturalne. No niby tak, ale czasami ci się wydaje, że cały czas możesz coś poprawić bez tego, że cały czas możesz zrobić postęp, a w pewnym momencie dochodzisz do ściany i myślisz sobie... Navratilova. Sam już nic więcej nie wymyślę. Może Navratilova. Nieco obaw ma za to Lech Sidor, były tenisista, obecnie komentator tenisa i dyrektor sekcji tenisowej Legii. Duet egzotyczny, dlatego że mamy dwie zawodniczki, dwie sprzeczności prezentują, bo Navratilova bazowała całe życie na niesamowitym przygotowaniu fizycznym, uwielbiała wręcz ciężary, fitness, jazdę na rowerze, no wyglądała jak, no w cudzysłowie, nie ubliżając nikomu, taki kobiecy terminator i tym wygrywała, grała do późnych lat 30. swoich, wygrywała nawet turnieje WTA powyżej wieku 51 lat, pierwsza chyba i jedyna na świecie, a Agnieszka Radwańska, no wiemy doskonale, jest zawodniczką, która no, bazuje przede wszystkim na sprycie, na technice, na taktyce, na różnych takich umiejętnościach, które wprawiają czasami w osłupienie z rywalki, no i nie za bardzo przepada za takim ciężkim przygotowaniem fizycznym. Zobaczymy, może Navratilovej uda się znaleźć jakiś wspólny mianownik, może uda się Agnieszkę zachęcić do takiej ciężkiej pracy, tylko się troszkę obawiam, że Martina niestety, no, może się w paru momentach zdziwić mocno i grzecznie przeprosić i po angielsku opuścić ten team. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że wszystko się uda, ale rzeczywiście wyobrażam sobie taką sytuację, że Martina Navratilova idzie z Agnieszką Radwańską na siłownię, sama zakłada sobie, nie wiem, 80 kg na sztangę, mówi Agnieszce, no to teraz ty. Agnieszka patrzy, mówi, to ja idę na ale, to, ale jak to, ale co? No zobaczymy. Pierwsze, ciekawe, kiedy spodziewane są pierwsze wyniki takich konsultacji. Czy to musi potrwać pół roku, czy pół sezonu? Musimy uzbroić się w cierpliwość, a Agnieszka musi się czegoś od Martiny nauczyć. Wiesz, ile razy Martina grała w finałach turniejów wielkoszlemowych? Prawie 100. No chciałem powiedzieć 71, szybko licząc. To jest takie doświadczenie, które naprawdę trudno samemu zdobyć. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i około sportowej sprawie i pisać też. 71 335 to numer SMS-owy. Może coś w sprawie duetu Radwańska-Navratilova? Ambicje były zdecydowanie większe, ale czy słusznie? Wiesz co, chyba nie. Mistrzostwa Europy to znacznie trudniejsza impreza niż Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej i ja tak czułem, że te Dunki są mocne. Jak weszła taka mała blondzia, jak ona zaczęła siać tam spustoszenie, no to było wiadomo, że będzie ciężko. Niestety, 4 mecze, 3 porażki, no i koniec myśli o półfinale, o medalach i tak dalej. O nadziejach i nastrojach z Węgier Sylwia Urban. Przed laty na Węgrzech 13 grudnia kobiety miały zakaz pracy. Mogły jedynie łuskać pieprz i fasolę. Ten zwyczaj jednak dawno minął i wczoraj piłkarki ręczne nie miały wolnego. Musiały ciężko pracować i walczyć o punkty Mistrzostw Europy. Polkom ta walka nie wyszła. W pierwszym meczu drugiej rundy przegrały z Dunkami 19-28. Monika Stachowska, która wraz z Iwoną Niedźwiedź prowadzi w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę grającą w obronie, była załamana. Po takim meczu nie ma innej opcji, wysypisko śmieci. Ale dzisiaj mamy wolny dzień, więc jest szansa dojść do siebie fizycznie. Jedziemy na siłownię, idziemy na spacer gdzieś na miasto, żeby po prostu wyjść z hotelu, bo tak naprawdę taki wyjazd to jest hotel, autobus, hala, hotel, autobus, hala i na chwileczkę będziemy mieć jakąś tam zmianę, pójdziemy sobie na spacer gdzieś w centrum Debreczyna i wracamy do naszej pracy, czyli do piłki ręcznej. Karolina Siódmiak bardzo żałuje, że Polki pogrzebały szansę awansu do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Szansę na półfinał straciłyśmy, no walczymy dalej o możliwość gry w turnieju. Walczymy o punkty. Jaki jest twój punkt widzenia na to, co prezentuje na tym turnieju polska drużyna? Wyglądamy słabiej. Nie ma co ukrywać, widzimy to po wynikach, że jak przegrywamy to dosyć wysoko. No a kompletnie nieudany dla nas ten turniej na Mistrzostwach Europy. Na co was stać tak realnie w tym meczu z Norweszkami? Jest to świetny zespół. Według mnie jest tutaj najlepiej wyglądającym zespołem na Mistrzostwach Europy. Grają równo przez cały mecz. Tego, czego nam brakuje, bo mamy praktycznie w każdym meczu momenty, żeby nie powiedzieć tragiczne wręcz. Dosłownie nic nam nie wychodzi. I Norweszki tutaj pod tym względem są świetne wyszkolenie, szybkie, dynamiczne. To jest po prostu piłka skandynawska, ona jest inna. Lepsze fizycznie wyglądają. Osobiście znam kilka zawodniczek i grają świetnie w swoich klubach, grają świetnie w reprezentacji. A kogo znasz? Znam Stine Oftedal, która gra z Karoliną Zalewską w klubie. W Paryżu jest to zawodniczka, która w każdym meczu ma niesamowite statystyki. Wszystko o Norweszkach wie Alina Wojtas, no bo przecież gra już od kilku miesięcy, od ilu dokładnie, w Larviku HK? No, to już będzie 5. miesiąc. Czy wszystko wiem? Chyba wiem to, co najważniejsze, ale to też wie reszta zespołu. Norwegia, zespół, który od pierwszej do ostatniej minuty biega na kontrę i wykorzystuje każdą nadarzającą się sytuację, każdy błąd drużyny przeciwnej do tego, żeby ciągnąć kontrę i te kontry są zabójcze. To jest właśnie zespół z Norwegii. Wczoraj w meczu z Dunkami nie dałyście z siebie wszystkiego? Zupełnie nie wiem, co się stało w drugiej połowie, gdzie pierwsza połowa wyglądała rewelacyjnie. Zabrałyśmy Dunkom wszystko to, na co byłyśmy przygotowane, co było ich mocną bronią. Zagrałyśmy tak, jak chciałyśmy i nie pozwoliłyśmy rozkręcić się Dunkom w pierwszej połowie. Druga połowa była katastrofalna. Nie wiem, jak można było dać sobie rzucić 19 bramek w drugiej połowie. Świadczy o tym, że grałyśmy w ogóle bez obrony, w ogóle nie pomogłyśmy bramkarkom. Nie wiem, skąd tak diametralne dwie różne połowy. Czy to było zmęczenie? Nie wiem, może ale też nie można stać na 6 metrach i po prostu dać sobie rzucać. Z Norwegią już tak nie zrobicie? Nie możemy zrobić, ponieważ każdy nasz błąd w ataku będzie srogo karany przez Norweżki. To będzie kontra w drugą stronę, więc nasz atak musi być przemyślany od początku do końca, z pełnym zaangażowaniem wykonany, ponieważ tak jak wczoraj oglądałyśmy mecz, Norweżki z każdej piłki ciągnęły kontra i tak jak mówię, to jest zespół kompletny, do tego biegający od początku do końca. Tak jak ja mam tego przedsmak w swoim klubie w Larvik, gdzie non-stop jest przykazane, nie wyszło ci w ataku, wracaj szybko do obrony, bo zawodniczki będą ciągnęły kontrę. Więc trzeba się liczyć w jutrzejszym meczu, że ten mecz właśnie tak będzie wyglądać. Każda nasza niewykorzystana sytuacja będzie kończyła się kontrą Norweżek. Początek meczu z Norwegią jutro o 18:15. Mówiła Sylwia Urban. Szanse pogrzebane, ale kciuki trzeba trzymać. No tak, ale Norweżki są silniejsze niż Tunki. Ale to nie zawsze przekłada się na zwycięstwo lub porażkę. Zobaczymy, a już za moment o piłce. Tyle, że tej nożnej. I nie na Węgrzech, a u nas w kraju. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sly hands spinning wax like silk. Beats are dripping on me, I like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. She's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How could I refuse? I'm not fit to choose. Said the only way I win is the way I do. And I never got the script, I unzipped, got a little bit of wet up in my brain. She's your church, she's your sin, she's a comic strip. Oh, she's a pain. Like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. I'd imagine that I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Alleluja, to przed chwilą zaśpiewali piłkarze pod Beskidzia, ale... No, ja coś a propos chciałem powiedzieć, bo okazuje się, że pod Beskidzie jest jedną z 6 drużyn, z którą Zawisza nigdy nie wygrał w Ekstraklasie. No, taka króciutka statystyka. No, zaskakujące trochę, szczerze mówiąc, bo pod Beskidzie do rekinów naszej ligi nie należy, ale cóż, skoro tak jest, ja będę miał też jedną jeszcze ciekawostkę, jeżeli chodzi o niewygrane spotkanie, ale wszystko chronologicznie i po kolei. Piłkarze Ekstraklasy teraz odpoczną sobie trochę przez święta. Oni odpoczną od siebie, my odpoczniemy od nich. Wrócą na boiska dopiero 13 lutego. No ale na razie grali. W piątek Śląsk Wrocław pokonał GKS Bełchatów 2-1. Gole dla gospodarzy strzelili Marco Paeszao w 60 i Flavio Paeszao w 80 minucie. A mówi nam Sebastian Mila. To był dla nas kluczowy mecz, zakończyć dobrze sezon, rok. Trudno się już gra teraz, bo wszyscy wiedzą o tym, że we Wrocławiu się wygrywa bardzo rzadko i dawno to się nikomu nie udało, więc te mecze są bardzo trudne i ciężkie. My wszyscy jesteśmy zadowoleni, że Marko wrócił i że strzela, no jest fantastycznie. No wiadomo, jak ktoś strzela, to koledzy są zadowoleni. Bartosz Ślusarski z Bełchatowa. Do przerwy na pewno mieliśmy więcej szans do strzelenia gola. Przede wszystkim bardziej klarowne sytuacje. Musimy strzelić przynajmniej jednego gola z tych sytuacji. Nie robimy tego. Śląsk przez cały mecz tak naprawdę nie stwarza sobie groźnych sytuacji, ale strzał w Pajszał i 1-0. Mi się wydaje, że szczęśliwa bramka i sam Marko to powie, bo on chyba i dobrze nawet nie trafił. Miał ciężką sytuację do strzelenia, ale bramka bardzo ładna, bo wpadła idealnie przy słupku i malarz nie miał szans. Od kiedy trener Tadeusz Pawłowski prowadzi Śląsk, ten zespół we Wrocławiu jeszcze nie przegrał. 10 razy wygrał, 6 spotkań zremisował, zatem dobra passa została podtrzymana. Korona przegrała u siebie z Krakowią 1-2. Jak zwykle po takim meczu w zespole zwycięskim była radość, smutek był zaś po stronie pokonanych. Trener Krakowi Robert Podoliński. W kontekście wyniku myślę, że było warto stracić tu głos, a nie stracić punktów. Nie zawsze wiele nam brakowało na wyjazdach do zwycięstwa. Dzisiaj udało się. Pierwsza połowa uważam bardzo dobra. Druga to już dominacja Korony. Daliśmy się zepchnąć zbyt głęboko. Te punkty nas cieszą i doceniamy zwycięstwo w Kielcach. O zasłużonej porażce swoich piłkarzy mówił natomiast Ryszard Tarasiewicz, trener Korony. Zawodnicy byli myślami przy świętach może już, a gdybyśmy zremisowali, bo można zagrać taki mecz, to by był szczęśliwy remis. Nie ma tematu, zasłużone 3 punkty dla Krakowi. Korona Krakowia 1-2. W sobotę Jagiellonia Białystok wybiegła na boisko, by grać z Górnikiem Zabrze. Grała i wygrała. Mateusz Piątkowski z Jagiellonii mimo wygranej krytycznie ocenił występ swój i kolegów. Ten mecz pokazuje, jak mało dojrzałym zespołem jesteśmy, bo tak naprawdę z meczu, gdzie wszystko mamy pod kontrolą, sami jakbyśmy prowokowali ku temu, żeby przegrać to spotkanie. Kilka takich lekcji już dostaliśmy, chociażby od ruchu, gdzie mieliśmy tak naprawdę przeciwnika na łopatkach, prowadząc 1-0 i zupełnie rozbitego. Podobnie mieliśmy na Krakowi w ostatnim czasie, no i tutaj szczęście, że ten mecz wygraliśmy. Z kolei Rafał Kosznik z Górnika czuł się skrzywdzony takim rozwojem sytuacji na boisku. Wiedzieliśmy, że nic nie mamy do stracenia i wydaje mi się, że nie było widać różnicy. Czasami wydawałoby się, że Jagiellonia gra w 10. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji w drugiej połowie, gdzie też mogliśmy spokojnie remis wywieźć. Na pewno nie zasłużyliśmy na tą przegraną. Jagiellonia Górnik 1-0. Ruch Chorzów przegrał z Wisłą Kraków 1-2. Siłą rzeczy niezadowolony był kapitan ruchu Łukasz Surma. Można powiedzieć, że na pewno były mecze w tym sezonie, które graliśmy gorzej, a wygraliśmy. A dzisiaj zagraliśmy, uważam, bardzo, bardzo poprawnie. Szczególnie pierwsze 25 minut, jak Ruch przyzwyczaił w tamtym sezonie. Jest to jakiś promyczek nadziei, natomiast punktów jest mało. Ciężka, ciężka wiosna nas czeka. Łukasz Sadlok pozytywnie natomiast oceniał grę przeciwnika. Z perspektywy boiska wydawało mi się, że niebiescy dobry mecz grają. A przede wszystkim chyba ten styl gry jest u nich dużo lepszy niż z początku sezonu. Ruch Wisła 1-2. Jeszcze jedno spotkanie rozegrano w sobotę. Lech pokonał Lechię 1-0 i tu ta statystyka, o której mówiłem. Od 52 lat Lechia czeka na zwycięstwo w Poznaniu. No i jak widać, poczeka jeszcze trochę. W niedzielę, czyli dziś, Podbeskidzie wygrało z Zawiszą Bydgoszcz 2-1. Mówiliśmy o radości w Podbeskidziu, natomiast o 18 zaczyna się spotkanie Górnika Łęczna z Legią, a w poniedziałek Piast zagra z Pogonią i tam spodziewamy się remisu, bo w 2014 roku aż w 14 spotkaniach z udziałem Pogoni był właśnie remis. Także jeżeli obstawiać, to właśnie tak. W tabeli prowadzi Legia 38 punktów plus mecz w zapasie. Drugi jest Śląsk, 35 punktów, a potem Lech, Wisła i Jagiellonia po 32 punkty. Potem mamy spokojny środek, tam jest Górnik Zabrze, Pogoń, GKS. No i ci, którzy mogą martwić się już trochę na zapas. Podbeskidzie, Piast, Krakowia, Lechia, Górnik, Łęczna i Korona. A potem jest już bardzo źle, Ruch 17 punktów i bardzo, bardzo źle, Zawisza 10 punktów. To co, teraz? No, to jest ten moment. Teraz, ostatnia szansa. Ostatnia szansa na piłę. Ostatnia w tym roku na oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy, czyli brazukę i 2 bilety na wybrany mecz. A zatem zapraszamy na nasz konkurs, w którym trzeba dokończyć zdanie, które w tym roku, w tej audycji tym razem powie Sebastian Mila. Czekamy na Państwa pomysły, jak można to zdanie dokończyć. SMS-y proszę wysyłać pod numer 73533. SMS kosztuje 3,69 zł z VAT-em. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Trójki. No to co, zapraszamy. Proszę dokończyć zdanie Sebastiana Mili. W tamtym roku jak jechałem na urlop, to musiałem zrzucić 6 kilo. W tym roku mogę... Co w tym roku może Sebastian Mila? Jaki mogę zrzucić następnych 12. Tak od razu mi przychodzi na zdrowy rozum, ale wiadomo, że Sebastian nie przytył. W związku z tym trzeba będzie zatem wysilić wyobraźnię. I proszę, nie ma Łukasza Fabiańskiego w Swansea. Swansea przegrywa z Tottenhamem 0-1, a u nas za chwilę o crossficie. No to może od razu teraz w takim razie, bo z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej. Lubią się zmęczyć na krótkim treningu i to zmęczyć tak, że pot kapie nie tylko z czoła. W zamian za ten wycisk wyglądają jak herosi i chwalą się, że żaden inny sport nie rozwija tak harmonijnie ciała jak crossfit. Na zajęciach crossfitowych na razie tylko w roli widza był Krzysztof Łoniewski. 6 rund, 30 air squatów, 19 power cleanów, 7 strictów, pull-upsów i 400 metrów biegu, to jest 6 kółeczek. Mamy mi Sebastian, jestem trenerem crossfitu. Ja zrozumiałem tylko te 400 metrów biegu, a wcześniej? Wcześniej jest to typowo nazewnictwo crossfitowe. Jako, że crossfit wziął się ze Stanów, no to po prostu językiem crossfitu jest język amerykański. Co oni mają teraz zrobić? Teraz? Teraz mają dać sobie wszystko i wykonać trening najlepiej jak potrafią. 6 rund, za chwilę puścimy zegar, będzie do wykonania. 30 przysiadów bez obciążenia z własnym ciałem. Następnie łapią sztangę, wykonują 19 zarzutów. 7 podciągnięć na drążku, typowo gimnastyczne zadanie. I na koniec wysiłek kondycyjny, 6 kółeczek biegu właśnie wokół sali. Cześć, jestem Michał. Pierwsze, co się ciśnie na usta, jak się patrzy na te zajęcia, to że one są bardzo wszechstronne, ale też niezwykle męczące. No o to chodzi. Każdy taki WOD, ten Workout of the Day, jest odpowiednio przemyślanym zestawem ćwiczeń, który ma za zadanie jakby zaangażować nasze ciało możliwie wszechstronnie, w tym również jakimiś ruchami funkcjonalnymi, czyli wszystko to, co ma zastosowanie w życiu codziennym, staramy się tutaj w odpowiedni sposób rozwijać, trenować i tak dalej. No a ponieważ formuła crossfitu jest taka, że te treningi powinny być mocno intensywne, niekoniecznie długie i powolne, jak na przykład wyglądają standardowe treningi na siłowni, no to generalnie wygląda to tak, że po 20-30 minutach takiego treningu człowiekowi się odechciewa żyć. Cześć, jestem Beata. Dzięki tobie widzę, że nie tylko faceci uprawiają crossfit. Co ty fajnego, jakie profity wynosisz z crossfit? Jestem mobilna, gibka, bardziej sprawna. No troszkę się rozrosłam, to prawda, jestem silniejsza. Silniejsza i jędrniejsza. Oczywiście, nie inaczej. Zaraz będzie głośno, więc ciężko będzie cokolwiek powiedzieć. Będzie głośno, trenerze, bo... krzyki i płacz. A to chyba o to chodzi. Oni tego chcą i potrzebują. Oni tego chcą i my tego chcemy. Okej, wszyscy przy sztangach, ustawiamy się. Ogień! I zaczęli, tak? Tak, zaczęli teraz swoją drogę przez mękę. No i teraz to jest już ich walka, tak? Naszym zadaniem jako trenerów jest teraz tylko chodzić, poprawiać, motywować, pilnować standardów technicznych. No i liczyć, że wszystkim się uda zmieścić w czasie. Zawsze powtarzamy, że każdy robi na maksa, ale na maksa swoich możliwości. Nie ma czegoś takiego, że ktoś już nie może, wymiotuje i jeszcze każemy robić. Nie. Oczywiście na najwyższym poziomie, jak ktoś ma dużą świadomość ciała, jakby te granice są dalej przesunięte, ale nie dla osób, które szczególnie zaczynają. Czy można zaczynać crossfit z poziomu zero? To znaczy, będąc nieprzygotowanym kondycyjnie, nie wynosząc takiego przygotowania z innych dyscyplin sportowych? Oczywiście, że można. Jak najbardziej zachęcamy do tego ludzi, którzy nie mieli wcześniej styczności czy z crossfitem, czy w ogóle z jakąkolwiek inną dyscypliną. Wiadomo, że jeżeli ktoś wstał po 10 latach leżenia na kanapie i przyszedł na swój pierwszy trening, prawdopodobnie już po rozgrzewce będzie miał dość. Jeżeli przychodzi nowa osoba, w sensie niedoświadczona w żaden sposób, idąc do boksa, takiego typowego boksa crossfitowego, musimy przede wszystkim poinformować trenerów o tym, że jesteśmy pierwszy raz, o tym, jakie mamy bądź nie mamy doświadczenie w sporcie i jakim, i powiedzieć o swoich jakichś kontuzjach czy innych ograniczeniach, o których wiemy. No i na tej podstawie trenerzy powinni dostosować trening pod możliwości danej osoby. Nigdy nie powinna wystąpić taka sytuacja, że ktoś, kto nie umie wykonać jakiegoś ruchu bądź obciążenie jest dla niego za duże, będzie zmuszany do tego, aby dane ćwiczenie wykonywać. Cześć, jestem Stefan. Stefan, czyli Krzysztof. Czyli Krzysztof, tak. Stefan, ty możesz mi powiedzieć więcej a propos kontroli ruchów w crossficie. Mamy tutaj w crossficie elektromoc, mały gabinet fizjoterapeutyczny i dbamy o to, żeby wszystkie ruchy były wykonywane prawidłowo. I to jest bardzo potrzebne z takiego punktu widzenia, że jeżeli robisz coś na czas, a to jest podstawą crossfitu, robisz coś na zmęczeniu, a to jest podstawą crossfitu i nie masz na przykład pełnego zakresu ruchu w jakimś stawie, to jest duże ryzyko, że zrobisz sobie krzywdę. Nie o to chodzi, żeby robić sobie krzywdę. Swoją drogą, w nawiązaniu do naszego konkursu, że znasz kulisy schudnięcia Sebastiana Mili, może na crossfit chodzi. Może. Dieta. Jeżeli ktoś się zdecyduje na crossfit, proszę pamiętać o technice, bo od techniki można się nabawić urazu, a fanem crossfitu jest też Marcel Hirscher, który wygrywa slalom specjalny za slalom. The wall. trzecia strona medalu za 5 minut 18. Mecz gwiazd NBA zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczęło się właśnie głosowanie na zawodników, którzy w lutym w Nowym Jorku wystąpią w All-Stars Game. Czy Marcin Gortat ma szansę znaleźć się w drużynie wschodu? Wiele zależeć będzie od nas. Co zrobić, żeby pomóc Gortatowi i zobaczyć pierwszego Polaka w historii tych rozgrywek w finale? O tym Jan Pachlowski. A man's reach must exceed his grasp. What's a heaven for? NBA All-Star Game. On space. W tym roku w przypadku wybierania zawodników do meczu All-Stars panuje istna samowolka. Dotychczas było tak, że dziennikarze nominowali 60 najlepszych ich zdaniem koszykarzy zarówno wschodu, jak i zachodu, a następnie ich dalszy los był już w rękach kibiców. Teraz oczywiście decyzja wciąż należy do fanów NBA, ale od tego roku głosować mogą oni na wszystkich graczy bez względu na to, jaki poziom oni reprezentują, więc tym razem można się kierować zwykłą sympatią, nie patrząc na umiejętności. Czy nowe reguły zwiększą szansę, aby w All-Stars wystąpił nasz Marcin Gortat? Dla Polaka są one bez znaczenia, bo w ostatnich latach regularnie pojawia się on wśród kandydatów. Jak oceni on swoje szanse w głosowaniu? Nie myślę o takich rzeczach jeszcze. Ja patrzę na dzień do przodu, dwa dni do przodu i za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Nie ma co się dziwić takiej postawie. Mecz gwiazd to sprawa odległa. Odbędzie się on 15 lutego w Nowym Jorku. Jednak być może to my, Polacy, możemy sprawić, aby pierwszy raz w historii Gortat zagrał w tych prestiżowych zawodach przez złośliwych nazywanych największym koszykarskim cyrkiem świata. Oddanie głosu jest bardzo proste. Mało tego, wszelkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie NBA w języku polskim. Wystarczy wpisać adres www.nba.com, następnie na samej górze kliknąć link All Stars, a potem wybrać opcję językową. Tam dostępne są wszystkie potrzebne informacje. Na początku musimy utworzyć specjalne konto. Głosować możemy codziennie. Można to robić przez Facebook, Twitter